Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhaba, Bisiklet Zinciri'nden tekrar birlikteyiz. Fakat bugün hakikaten bir şeye kızdığım için program yapıyorum. O da psikodelik müzik diye bir tutturmuşlar gidiyor. Psikodelik müzik nedir? Müziğin kendisinden bahsediyorum. Müziği yapanından bahsetmiyorum. Müziği yapan belki uçmuş olabilir. Ama müziğin kendisi nasıl psikodelik olabilir? Şimdi geçen günlerden bir tanesinde bir pub'a gittim, bir kafeye gittim ve gördüm ki Erkin Koray çalıyor. Cem Hanım. Eyvallah. Harika. Enteresan bir müzik. Ama müzik adamı olarak baktığında aynı şey dönüp dolaşıyor ama bir müziğin sıkıcı olması ya da bir fırtınanın sıkıcı olması. Çünkü fırtına da sonuçta estiği zaman sıkıcı. 20 dakika, 30 dakika aynı rüzgar esiyor. Bizi heyecanlandırsa da sıkıcılık değişmeyen moddan kaynaklanıyor. Şimdi Erkin Koray'ın Cem Hanım müziği o kadar çok yerde çalıyor ki ve bunlara o kadar çok yorum yapılıyor ki psikodelik diye. Bir defa ben o programı, o klibi TRT'de seyrettim. Tamam. 60'lar, 70'ler kıyafeti falan. Ama niçin psikodelik olsun? Yani o şarkının en önemli tarafı şu. 1903 yılında doğmuş bir kadın var. 13 yaşında evlenmiş bir kadın var. Cemal diye bir adamla evlenmiş. Sonra bir şekilde Cemal öldürülünce amcasıyla evlenmek zorunda kalmış. Sonra amcası birazcık anlayışlı karşılamış ve de o kadının ölen ilk kocasının adını yaptığı ağıtı anlayışla karşılamış. Erkin Koray da bunu müziğe çevirmiş. Yani kıyafetleri 60'ların 80'lerin hippisine benzeyebilir ama müziğin kendisi neden psikodelik olsun ki? Yani bunu bu programda söylüyorum belki de inanılmaz düşmanlar edineceğim de güzel tarafı var mı? Var ama sıkıcı. 9 dakika aynı şeyi döndürüp dolaşmış. Ama müzik açısından bakmazsak eğer 1903 yılında Türkiye'de doğmuş bir kadının öldürülmüş kocasıyla ilgili 13 yaşında üstelik evlendiği bir adamla ilgili böyle bir ağıt yaktığında bu artık müziğin ötesine geçmiş oluyor. İşte bütün Avrupa'da, Slovenya'da bakın hakikaten Belçika'da, Almanya'da her yerde duyuyorum çünkü neymiş? Bakın YouTube'dan girip bakarsanız Cem Hanım şarkısına altına neler yazılmış görürsünüz. Hayır, ısrarla söylüyorum. Türk kültüründe Anadolu müziklerini o kadar iyi organize edebilirsiniz ki çünkü kültür ve farklı renk fışkıran o topraklarda çok sıradan bir şarkıyı bile inanılmaz sıkıcı da olsanız öyle bir bezeyebilirsiniz ki olur size psikodelik müzik. Bunu devam edeceğiz ama isterseniz hadi Erkin Koray'dan Cem Hanım'ı dinleyelim. Sen olasın ürgü, dumanın tütmez. Sen olasın ürgü, dumanın tütmez. Fıratıma acemi konağı tutmaz. Fıratıma acemi konağı tutmaz. Oğlun da pek küçük, yerini tutmaz. Oğlun da pek küçük, yerini tutmaz. Cemalım, cemalım, algın cemalım. Alkan Cemalım, cemalım, algın cemalım. Psychedelic müzik üzerine konuşuyoruz. Biraz önce Erkin Koray'dan Cemal'ımı dinledik. Ve ben ısrarla söylüyorum ki bunun psychedelic'likle hiç ilgisi yok. Anadolu topraklarında üretilmiş müziklerin ya da o konularda Anadolu'dan bir parça nasibini almış bir müzisyen muhteşem şeyler yapar. Bu konuda tabii ki Aşık Veysel'den tutun da yüzlerce müzisyen var. Avrupalı kafaların bunu duymadığını, duyduğu zaman da bunu bir şeye bağladığını düşünüyorum. Yani aramızda kaç kişi vardır Avrupa'da müzik konusunda doktora yapmış olsun? Herhalde 3-5'tir. Onlardan birisi benim. O yüzden de ukalalığımı lütfen mazur görün ama psikodelik falan değil Türk müzikleri. Mesela biraz sonra dinleyeceğimiz Barış Yavanço'nun Dönence müziğini arkadaşlara sordum. Hepsi o büyük psikodelik gördüler. Halbuki ilgisi yok. Onu da dinleyelim. Sonra konuşuruz. Siyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek dönence biliyorum. Gecenin koynundayım yapayalnız. Uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor. Biliyorum. Dönence. Kupkuru bir ağacın dalıyım. Yapayalnız uzaklarda bir yerlerde bir şeyler kök salıyor. Görüyorum. Dönence. Çatlamış dudağımda ne bir ses ne bir nefes. Uzak larda bir yerlerde türküler söyleniyor. Duyuyorum, görüyorum, biliyorum. (Gülüyor) gecenin koynundayım yapayalnız. Uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor. Dilenci. Kupkuru bir ağacın dalıyım yapayalnız. Uzaklarda bir yerlerde bir şeyler kök salıyor. Dönünce. Çatlamış dudağımda ne bir ses ne bir nefes. Uzaklarda Barış Manço'nun dönüncesi de bu. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ne zaman bir Türk parçası duysam, duymadıkları moddan ötürü o müziği psikodelik ya da işte adını siz koyun. O kadar tuhaf değerlendiriyorlar ki. Yani böyle bir şeyin olmasına imkan yok. Çünkü hem Erkin Koray'da hem Dönence'deki, Barış Manço'daki ya da Kazım Koyuncu dinleyelim birazdan. Hiçbir şekilde psikodelik olmadığı gibi Anadolu kültürünün bir tezahürü bunlar. Mesela ben ne yaptım? Büyük müzikolog arkadaşlarımı burada dinlettim. Ben sana bildirdim diye bir şarkı var biliyorsunuz. Aklına psikodelik müzik geldi. Ya hayır. Yani ben hatırlıyorum 1999 yılıydı sanırım. Yani bundan 20 yıl önce falan. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde hoca olarak çalışıyordum. Ve de bir sınavda jüri üyesi olduğum için bir arkadaşın Yozgat Ağıtını dinledim. Gözlerim doldu çünkü inanılmaz bir ağıt. Yani Mozart'ın Requiem'ini kendi kültüründe defalarca katlayabilir. Yani Mozart üzerine program yapmış, Mozart'ı çok seven bir insan olarak söylüyorum bunu. Gel gelelim, ikna etmesi çok zor. Çünkü Yozgat güzellemesi, Yozgat ağıtı insanların aslında Türkiye'de reddettiği garip bir şey. Belki biraz işte doğa için çal gibi konulardan ötürü popüler olan bazı şarkılar sineye çekiliyor ama Yozgat, Diyarbakır, Muğla, Malatya, Edirne o kadar zengin müzik kültürüne sahip ki onu birazcık Avrupa'daki kafanın anlayacağı rock'n'rollize ederseniz oluyor mu size psikodelik? Hayır. Psikodelik falan değil. Ya da öyleyse eğer Türkiye komple psikodelik. Sadece Türkiye demiyorum tabii ki. Orta Doğu'daki müzikler. Hatta hatırlarsanız ben daha önceden Sting'in bir müziğini çalmıştı ve demiştim ki yani buradaki faslı şarkıcı olmasa bu Sting'in bu şarkısı hikaye. Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Dinleyelim. Sting'in Desert Rose'ını. O faslı sesin gerçekten çöldeki güle nasıl refer ettiğini, nasıl aksettiğini duyalım. Sonra devam ederiz. Oh, Evet, bu da Sting'den bir parça, Desert Rose'u dinledik. Şimdi programın başından beri konuşuyorum. Psychedelic müzikler ayrıca bir program konusu olabilir. Yani 1970'lerde, 80'lerdeki hippie hareketinden kaynaklı sebeplerle bir takım kafalarla yapılıyor olabilir. Ama Türkiye'de yapılan müziklerin asla ve asla psychedelic sebeplerle yapılmadığını Avrupalı ve Amerikalı dinleyicilerin bunu anlayamadıkları için o müziklere psychedelic demesini anlamıyorum. Hiçbir zaman da anlamayacağım çünkü hakikaten Türkiye'de o kadar farklı alanlarda yapılan müzikler var ki çok zengin bir kültürden ötürü ben tekrar söylüyorum. Ukalalığımı mazur görün ama ben burada müzik dersi veren, Avrupa'da, Belçika'da yaşayan ve müzik dersi veren bir insanım. Birazcık hakkım olsun bunları söylemeye. Kesinlikle bazı topraklardan ki bir şövenistlik de Türkiye demiyorum. İran olabilir, Irak olabilir, Suriye olabilir. Anadolu'daki ve Mezopotamya'daki müzikleri aslında büyük şapka çıkaracak şekilde saygıyla dinliyorlar ama tam anlıyorlar mı bilmiyorum. Bazı içecekleri Mezopotamya'nın bulduğunu düşünürsek ama bu konuda o içecekler konusunda Belçika ünlü olmuş olabilir. Ama kökeni Mezopotamya'dır. Müziğin de öyle. Ve ben ne yaptım? Bir arkadaşıma dedim ki hadi bunu dinle bakalım. Ne düşüneceksin? Son derece basit bir müzik ve bu dinlettiğim insanlar Avrupa'nın en önemli müzikologları. Hepsi psychedelic dedi. Dedim ki hayır bu bir türkü. Kazım Koyuncu da haydi diye seslendirmiş. Haydi gidelim haydi, haydi gidelim haydi, haydi. Elum nişanlısına, elum nişanlısına. Şimdi bu Kazım Koyuncu'nun haydesini nasıl saykodelik olarak görebiliriz? Göremeyiz. Ama ne olur hakikaten yani bu konuda ilgili olanlar bana yazsın. muzaffercorlu@gmail.com'dan bana ulaşabilirler. Ben buna inanmıyorum. Ben Türkiye'deki ki son derece zengin bir kültüre sahip. Yani Göbekli Tepe'yi hadi bir referans alalım. Ama Bizans'tan Osmanlı'lara kadar muhteşem bir coğrafya. Ve bu coğrafyada o kadar muhteşem müzikler üretilmiş ki gene geçenlerde ilk kayıtları yapılmış, ilk notasyona alınmış müzikleri dinlediğimde baktım ki gene Anadolu'dan. Dolayısıyla Anadolu kültürü ve müziği o kadar zengin ki bunun üzerine Erkin Koray gibi biraz önce dinlediğimiz bir güzelleme yaparsanız ya da bir düzenleme yaparsanız çok net bir şekilde herkesin dinlemek isteyeceği bir müzik üretirsiniz. Fakat buna psikodelik demek bana şunu hatırlatıyor. Demek ki o kadar farklı bir makamsal örgü, mod var ki insanların ancak ya bu müzik eğer hakikaten kafayı bulmadıysanız yapılamaz gibi bir yorumu açmalı. Mesela yine Erkin Koray'ın Çöpçüler şarkısında şarkının sözleri bir tarafa ama müzik de gene aynı şeyi söylüyor. Anadolu'dan koparılmış hatta ki hatırlarsınız Fesubhanallah şarkısında olduğu gibi. O topraklarda o kadar bereketli müzikler var ki yani iki tane rock akoru bastınız diye gitarda buna psychedelic ya da 60'larda yaptığınız için o büyük hippi muamelesi yapmanıza gerek yok. Bence. Hadi Çöpçüleri dinleyelim. Bulamadım. Gör olası çöktüler. Çöpçüleri dinledik Erkin Koray'dan. Ben geçen gün gene psychedelic konusunda kafayı yemiş arkadaşlar. Dedim ki size inanılmaz bir psychedelic müzik dinleteceğim. Nedir falan? Dedim ki bu Türkiye'nin en psychedelic artisti, sanatçısı. Kimdir? Cem Karaca. Namus Belası diye bir şarkısı var ve bu tamamen uçularak söylenmiş bir şarkı. Ne mutlu bana ki Müjdat Gezen'in yılın sanatçısı seçtikleri bir ortamda işte Cem Karaca yılın pop rock şarkıcısı, ben de o alanda, klasik gitar alanında yılın sanatçısı seçilmiştim. 2003'tü yanılmıyorsam. Ve de tanışma fırsatı buldum. Cem Karaca'ya psychedelic müzik dinleyenlerin kafasına vura vura söyleyebilirim ki hayır, 1960'larda 70'lerde tıpkı Erkin Koray gibi Cem Karaca da olağanüstü bir Anadolu kültüründen etkilenerek, hani bu Anadolu rock diye bir geyik var ya, asla ona kapılmayın. Bence Anadolu'dan çıkan her şey neredeyse kültürel olarak dünya tarihini belirlemiştir. İşte Cem Karaca da Namus Belası'nda garip bir şarkı tutturur. Ama sözlerine bakın, haksız diyebilir misiniz? O kültürün gerçeklerini ortaya koyar. Ama derseniz ki ya bu psikodeliktir, sözlerini ıskalayabilirsiniz. Ki nitekim Belçika'da dinlettiğim arkadaşlar ıskaladı. Çünkü bu olsa olsa onlara göre böyle bir armoni, ki son derece basit bir armonidir, böyle bir armoni olsa olsa psikodelik bir kafadan çıkabilir. İşte değil. Bu gayet Anadolu kültüründen çıkmış bir müzik. Dinleyelim. Namus Belası. Bize benzeriz, yüz bin kere tövbe eder gene şarap içeriz. Yüz bin kere tövbe eder gene şarap içeriz. At bizim, avrat bizim, silah bizim, şan bizim. At bizim, avrat bizim, silah bizim, şan bizim. Namus belasına kardeş, yatar ısından bizim. Namus belasına kardeş, yatar ısından bizim. Kız gelinim suna boylum, doyamadan biz bize. Kız gelinim suna boylum, doyamadan biz bize. Besmeleyle yüzün açıp oturmadan diz dize. Besmeleyle yüzün açıp oturmadan diz dize. Almış kaçırmışlar seni, çökertmişler ıssıza. Almış kaçırmışlar seni, çökertmişler ıssıza. Namus belasına kardeş, kıydığımız can bizim. Namus belasına kardeş, kıydığımız can bizim. hepsi tamam söyledim. Kır kalemi kes cezamı, yaşamayı neyledim. Kır kalemi kes cezamı, yaşamayı neyledim. Namus belasına kardeş, verdiğimizi can bizim. Namus belasına kardeş, verdiğimiz can bizim. Namus belası Cem Karaca dinledik. Birkaç program daha yapacağım saykodelik müzikle ilgili. Ama bugün kusura bakmayın ben biraz şeyi anlatmak istedim. Saykodelik dendiğinde Erkin Koray'ın Cem Alım'dan tutun da Cem Karaca'nın Namus belasına ya da Barış Manço'nun dönencesine bunlar kesinlikle saykodelik müzikler değil. Bunlar bizatihi Anadolu topraklarından çıkmış müziğin ya da işte kültürün harmanlanıp belki rock ya da işte 70'lerde, 80'lerde ne diyorlarsa o tarz akorlarla bezenip ortaya konulmuş hali. Eminim ki Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayımı Aristoteles, Platon gibi öyle yerlere konulacak ki, öyle düzenlemeler yapılacak ki zamanında göreceksiniz ya da görmezsek de torunlarımız görecek. Ki bunu yapanlar var, değerli müzisyenler var, tanıdıklarım arasında Say yaptı bunu, Moyano yaptı. Uzun İnce Bir Yoldayım belki basit birkaç tane melodiden oluşabilir. Ama hem içerdiği felsefe, sözler bakımından da öyle, hem de içerdiği armoniler bakımından bizi kendimize getiren bir şey. Şimdi ben Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım şarkısını saykodelik bulursam herhalde özüme ihanet etmiş olurum. Neyse, bugünü de yavaş yavaş kapatalım. Son bir parça olarak isterseniz Strawberry Fields Forever gelsin Beatles'tan. Forever, strawberry feels forever. eve. Psychedelic müzik üzerine konuştuk. Özellikle 1970'lerde Türkiye'de yapılan versiyonlarıyla psychedelic'likle ilgisi olmadığını düşündüğüm fakat sonradan bu ismi, bu psikolojik modu benimseyerek bu şekilde adlandırılmış olanlara da bir cevap vermek istedim. Biraz önce de Strawberry Fields Forever dinledik Beatles'tan ve bugünkü programı bitirdik. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.